11 uur door Almegens met het NOS-journaal. Bij de Oekraïense aanval op het hoofdkwartier van de Russische Zwarte Zeevloot zijn zeker 9 doden gevallen en 16 mensen gewond geraakt. Dat heeft het hoofd van de Oekraïense militaire inlichtingendienst gezegd tegen Voice of America. Het gebouw in Sebastopol op de Krim werd gisterochtend door meerdere raketten geraakt. Onder de gewonden zouden ook generaals zijn. En er zijn berichten dat admiraal Sokolov, de commandant van de Zwarte Zeevloot, is omgekomen. Maar daarover heeft de Oekraïense dienst niets gezegd. De Amerikaanse president Biden stelt zich actief op achter de stakers in de auto-industrie. Dinsdag gaat hij naar Michigan om de actievoerders een hart onder de riem te steken. De staking bij de 3 grote autobouwers begon vorige week. De vakbond eist een forse loonsverhoging, automatische prijscompensatie en een 4-daagse werkweek. De bedrijven zeggen dat ze veel moeten investeren in de transitie naar elektrische auto's. De brandweer in Midden-Limburg verwacht nog uren bezig te zijn met bluswerk bij een metaalafvalverwerker in Halen. Daar brak rond middernacht een grote brand uit. Het vuur woedt in 2 grote bergen schroot. Vanwege de rookontwikkeling is de provinciale weg N273 afgesloten. De brand bij afvalverwerker AVR in Rozenburg bij Rotterdam is uit. Daar woedde sinds donderdagochtend een zeer grote brand. Vanochtend vroeg werd het zijn brandmeester gegeven. Max Verstappen start morgen tijdens de Grand Prix van Japan op polepositie. In de beslissende sessie was hij meer dan een halve seconde sneller dan zijn naaste concurrenten van McLaren. Oscar Piastri start morgen op Suzuka vanaf de 2e startplaats en zijn ploeggenoot Lando Norris liet de 3e tijd noteren. Carlos Sainz, vorige week winnaar in Singapore, werd 6e. Het weer vanuit het westen trekken regenbuien over. Die worden afgewisseld door zon. 16 tot 18 graden is het. Later vanmiddag en vanavond minder buien en uiteindelijk wordt het droog. En ook morgen is het droog met opklaringen, wat wolkenvelden en een middagtemperatuur rond 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staan voornamelijk files door wegwerkzaamheden, zoals op de A2 van Utrecht naar Amsterdam bij knooppunt Holendrecht. Je hebt daar 10 minuten tijdverlies vanaf Vinkeveen. Op de A10, de ring van Amsterdam, wordt ook gewerkt dit weekend. En dat merk je op de afrit Volendam. Vanaf die plek tot knooppunt Watergraafsmeer is de vertraging 10 minuten richting Utrecht. Op de A27 Utrecht-Breda tussen Noorderloos en Werkendam 25 minuten oponthoud door wegwerkzaamheden. Er wordt gewerkt op de Merwedebrug. De rechte rijstrook is dicht. En op de A28 Assen-Zwolle 10 minuten vertraging bij Hogeveen-Fluitenberg door wegwerkzaamheden. De rechte rijstrook is ook daar dicht. Ster. Vroege Vogels brengt de Nederlandse natuur op tv. De hondsbossen zeewering, een saaie stenen dijk. Wel mee, een geweldig nieuw duinlandschap dat oprijst vanuit zee. Misschien wel het meest verrassende stukje Noord-Holland. Vroege Vogels TV, vanavond om 6:15 bij BNN Vara op NPO 2. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota vanaf slechts €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. En met private flex lease kun je al na een jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Private lease op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Je huis verduurzamen? Hoe doe je dat? Met Vincent natuurlijk. Vincent is de warmtepomp voor binnen. Dus zonder buitendeel. Ideaal, ook voor jouw woning. Vincent staat voor je klaar. Maak kennis met Vincent op ontmoetvincent.nl. Ga ook all-in met Toyota Private Lease. Want je rijdt nu een Toyota Aygo Cross af vanaf €249 per maand. Kijk snel op toyota.nl. Een warmtepomp zonder buitendeel? Kijk snel op ontmoetvincent.nl. Nederland telt 1,7 miljoen mensen met onomkeerbare nierschade. Nierschade is verraderlijk. Want vaak merken het pas als het te laat is. Daarom moeten wij nu iets aan doen. Voordat nierschade straks doodsoorzaak nummer 5 wordt. Steun onze strijd tegen toenemende nierschade. Geef tijdens de collecteweek of via nierstichting.nl. Oh, voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met... Ja, wat zijn we trots. Het is gewoon weer gelukt. Hornbach is voor de 17e keer uitgeroepen tot beste bouwmarkt van Nederland. En dat niet alleen. Ook zijn we voor de 6e keer beste webshopbouwmarkt geworden. En daar kunnen we natuurlijk maar één ding op zeggen.

In de taalstaat zijn ze natuurlijk nooit uit elkaar gegaan, Agda en de Munnik. Vandaar dat ik niet opkeek van het nieuws over de reunieconcerten. Vijfmaal in de Ziggo Dome om te beginnen op 26 oktober. Overigens allemaal uitverkocht. Ze hebben ook nieuw materiaal geschreven. Blijft goed, blijft zeer muzikaal en textueel origineel. Dit lied schreven Thomas Agda en Paul de Munnik met David Middelhof, Vincent van der Ende en Arno Krapman. Het heet Tussendoor. Dit is de gastenlijst van de taalstaat van vandaag. Babs Gons, de nieuwe dichter des vaderlands. Herman Finkers over zijn Twentse vertaling van De Kleine Prins. Biograaf Bart Slijper over de taalschat Het Uur U van Martinus Nijhoff. Juri Albrecht is inwoner van de digitaalstaat. Ton den Boom van de Dikke Vandalen met het woord van de week. Rutger Kiezenbrink zit achter het taalloket van onze taal. Robert Dekker uit Zaandam presenteert zijn vergeetwoord. Sholeh Reza Zadeh over haar nieuwe boek Ik ken een berg die op me wacht. En René Appel met de TNA van de politieke partij Volt. Vooropgesteld. Het opmerkelijkste nieuws in de wereld van de Nederlandse taal. Gerrit Komrij was de eerste in 2020. Daarna volgden Simon Vinkeoog, Driek van Wissen, Ramzi Nasser, Anne Vechter, Esther Naomi Perkin, Tjaat Bruinja en Lieke Marsman. En vanaf morgen heeft ons land voor de komende 2 jaar een nieuwe dichter des vaderlands. En ze heet Babs Gons. Dag Babs, goeiemorgen. Goedemorgen, Frits. Je wordt geïnaugureerd, zoals dat heet, op het literaire festival Eelfu in Utrecht. En dan ben je het officieel dichter des vaderlands. Ja. Wat betekent dat voor je? Iets ja, heel groots eigenlijk. Enorm eervol. Toch een beetje de dichter van het volk te mogen zijn. Dus ja, iets wat ik niet licht neem, zeg maar. Nee. Je krijgt ook nog tips van de vorige dichter des vaderlands, Lieke Marsman en Esther Naomi Perkin. En Roger Robinson zal er zijn. Dat is een van jouw helden. Wie is dat? Roger Robinson is een dichter die ik vroeger op het podium heb leren kennen. Ik kom natuurlijk zelf ook van het podium vooral. En die ook zo'n hele mooie gang naar het papier heeft gemaakt. Ik vind het een hele, ook wel echt een dichter die maatschappelijk is. Heel erg dingen tegen het licht houdt en daar een soort hele rauwe en heldere stem in heeft. En naast dat hij dichter is, is hij ook wel echt een promotor van de poëzie. Ja. Hij schrijft ook heel veel over poëzie, over de rol van poëzie in de samenleving. En dat doet hij op een wat mij betreft een hele krachtige manier. Hij zegt altijd dat poems are empathy machines, bijvoorbeeld. En dat vind ik een heel mooie. Ja, dat is heel mooi, Babs. Idee. Mooi. Jij bent vanaf morgen dus officieel de dichter des vaderlands. Er stond al een gedicht van je in NRC over de herdenking van het een kleine voorschot. We hebben al een over het slavernijverleden. En gisteren publiceerde je in NRC je gedicht Personeelstekort. Wij willen dat zo graag horen van jou, Babs. Zou je het willen voorlezen? Zeker, ja. Komt-ie. We komen tekort. Vliezen een stad. Vragen ons af hoe we thuiskomen. Hoe nader tot onze geliefde te komen. Een college, een ingreep. Minder treinen, minder trams op het traject richting OLVG. Een verbod op verlof, een nacht zonder eerste hulp. Ook op mijn post een personeelstekort. In mijn linkerborst, ergens in het laatste jaar, is schaarste schade geworden. De OK-medewerker deelt orders uit aan niemand die het hoort. De verpleegkundige verontschuldigt zich. Ik heb geen mensen. Ook hier in de taal kom ik handen tekort en komen de woorden wellicht te laat voorrijden. De tijd staakt hier zo af en toe, moedigt aan om het minder meer te doen. En we zullen mislopen, stranden, dan weer vertragen en hopen dat we in ieder geval op tijd zijn om onszelf te begroeten bij thuiskomst. Ik word hier even stil van, Babs. Want je hebt het over het personeelstekort in de zorg. Je hebt dat aan de lijve ondervonden. Je zegt ook in de taal kom je handen tekort. Hoe bedoel je dat? Dat stond ook groot in de krant. Ik ben dus door borstkanker overvallen deze zomer. Ja. En voor mij was het ook heel lastig om daar nu woorden te zoeken om ook andere dingen vast te pakken. Heel letterlijk, ik heb dit gedicht echt heel kort geleden kunnen schrijven. Omdat ik gewoon, ik had de woorden niet. Ik kon er niks uitkrijgen, omdat ik gewoon helemaal, ja, toch door die diagnose werd opgeslokt. En ik heb ook heel erg getwijfeld van, moet ik dit nu doen? Kan ik dit combineren? En dat bedoel ik ermee. Ja. Je schrijft een zin die me heel erg raakte, is: ergens in het laatste jaar is schaarste schade geworden. Wat bedoel je daarmee? Nou ja, het tekort in mijn borst van, laten we zeggen, de goede poortwachters, die hebben ervoor gezorgd dat het, dat de kwade cellen het hebben overgenomen. Dus er is, doordat ik dat niet genoeg kon beschermen. Kijk, wat ik zei is dat ik tijdens een behandeling in het ziekenhuis lag en constant hoorde: ik heb hier geen mensen, dus tekort. Sorry, laat je even wachten. En bij mij sloeg dat helemaal naar binnen. Ik dacht, dat is eigenlijk wat hier ook binnen gebeurt. En dat is tot schade geworden. Ja. Babs, je wordt de dichter des vaderlands. Tot slot, hart, wil je je maken voor de kunst van het memoreren en reciteren. Wat bedoel je daarmee? In vroegere tijden en ook nog heel veel culturen is het gewoonlijk om eigenlijk op jonge leeftijd al gedichten te memoreren. En daar zit iets heel moois in, iets heel rijks. Want eigenlijk draag je altijd iets moois mee in je hart, zeg maar. Iets wat bekrachtigt. Het brengt mensen, denk ik, ook dichter bij de taal. En geeft het ook meer waardering voor die taal. Omdat je daar ook van binnen doorheen kan lopen. En het leek me weer zo mooi dat we dat met z'n allen groots gaan doen. Ik vind dat een geweldig idee. Ik vind dat een geweldig idee. Ik ben heel blij dat jij de nieuwe dichter des vaderlands bent. Babs Gons, ik wens je morgen een buitengewoon goede dag. En fijn dat je even aan de telefoon kwam. Dankjewel, Frits. De taal in de zaterdagkranten. Denk er niet te licht over het maken van een krantenoverzicht. Want hoe selecteer je die berichten op nieuwswaarde? Dat kan, maar wat ook kan, is letten op de taal. En dat doet Jeroen van Kan. Hij presenteert iedere zaterdag in de Taalstaat zijn Jeroen van Kan Kijk. Dag Jeroen, goedemorgen. Dag Frits, goedemorgen. We zijn onze ankers kwijt, Frits. Ik weet niet of het je al opgevallen was, maar er zit een kern van waarheid in. Waar landt de zwevende kiezer? Kopt de Volkskrant vanmorgen. Nog maar 1 op de 5 kiezers zweeft niet. Een record, denk ik. En daarom volgt de krant tot aan de verkiezingen een aantal kiezers die zich in het luchtledige bevinden. Tussen welke partijen twijfelen ze? Wat vinden ze belangrijk? En vooral, waar gaan ze landen? Het gebeurt me vaker dat ik na lezing van het ene artikel het andere artikel verkeerd begrijp. Als je nou al het gezweef leest: moskee heeft last van veilige landers, dan zie ik een zwerm zwevende kiezers op een minaret afkoersen. Maar ja, dat ligt aan mijn brede verbeelding, Frits. Waarom zeg ik brede verbeelding en bijvoorbeeld niet grote verbeelding? Nou, dat is de schuld van de column van Floor Rusman in NRC. Die gaat over het gebruik van het woord breed. Ze betoogt dat niet alleen het gebruik van het woord bestaanszekerheid de epidemische vormen heeft aangenomen, maar ook het woord breed. Dat begint al bij de titel van de miljoenennota, kortweg getiteld Brede Welvaart. Rusman citeert een zinnetje uit die nota: overheidsbeleid is gericht op het vergroten van brede welvaart voor iedereen. Het is een typisch geval van dubbele optaal dus. Brede welvaart wil zeggen welvaart voor iedereen. Dus wat is dan brede welvaart voor iedereen? Sneeuw is wit. Dat is mijn persoonlijke mening, Frits. We zweven een beetje tussen feit en fictie, althans sommigen onder ons. Forumvoorman Thierry Baudet legde tijdens de algemene beschouwing afgelopen week aan het parlement uit waarom het zeer onwaarschijnlijk is dat er echt mensen op de maan zijn geland. Daar moest de Kamer natuurlijk heel erg om lachen, maar zo grappig is dat eigenlijk helemaal niet. Fictie strooien in de feitenmachine is een teken des tijds en is intussen doorgedrongen dus tot de Kamer. Als ook de politiek gaat zweven, hoe blijf je als kiezer dan met beide benen op de grond? In de Volkskrant rubriek De Week in Boeken schrijft Bo van Houwelingen over de ophef die is ontstaan over de roman Mimosa van debutante Mette Maria van Dijk. Flaptekst bevat de volgende zin: Maria is student aan een kunstacademie. Ze vraagt haar ouders een appartement voor haar te kopen in de Bijlmer, waar ze graag met gangsters naar bed gaat. De uitgever heeft op de website het woord gangster intussen vervangen door buurtbewoners. Ik hoop niet dat ze bij mij in de buurt was, is gaan wonen. Want een buurvrouw die met buurtbewoners naar bed wil. Heel zenuwachtig zou ik daarvan worden. Maar goed, dat woord is dus veranderd omdat er ophef over was. Over dat zinnetje op de flaptekst. En natuurlijk, in de Bijlmer wonen alleen gangsters. Wat vreselijk stigmatiserend. Je kunt als schrijver geen meisje opvoeren dat de vooroordelen op nahoudt. Want die vooroordelen zijn niet alleen van je personage, maar ook van jou, als je erover schrijft. Zoals je ook geen verhaal kunt schrijven over een pedofiel zonder hetzelfde te zijn. Oké, als ik een roman zou schrijven waarin Stalin de Setaki danst op het graf van zijn tegenstanders, zal ik niet beschuldigd worden van massamoord of van Griekenhaat. Maar als je een personage opvoert met wie je leeftijd en geslacht deelt. We zweven dus ergens tussen feit en fictie. De column van Marieke Stellinga, economie-redacteur van NRC, gaat over Extinction Rebellion. Alsof je met een betonblok aan je enkel een berg moet beklimmen. Zo moet het protest voor de activisten voelen, schrijft ze. Ik denk dat ik nog even langs de bouwmarkt ga, Frits. Ik ga betonnen ankers schieten vanmiddag. Als je eentje nodig hebt, je weet me te vinden. Oké, dankjewel. Loop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november... presenteert de Taalstaat de TNA van de politieke partijen. Wat kleurt hun taal? Straks met René Appel. De kleine prins, Le Petit Prince, in 1943 geschreven in een hotel New York door de Franse schrijver en piloot Antoine de Saint-Exupéry. De kleine prins is een van de meest vertaalde boeken ter wereld. Er zijn zo'n 500 vertalingen bekend. Maar wat nog ontbrak was een vertaling in het Twents, een Neder-Saxische taal. Herman Finkers, 68 jaar, geboren in Almelo, een Twentenaar van huis uit, heeft de taak op zich genomen om de kleine prins op verzoek van collega cabaretier Erik van Muiswinkel in het Twents om te zetten. Eergisteren werd bij RTW Oost een heel programma eraan gewijd. Gisteren zat je bij Galit en Sophie, kleine prins in het Twents. Ik ga proberen, het heet It Haninge Prinske. Feiloos. Goed, hè? Nee, het is het heinige Prinske. Oh, het heinige Prinske. Herman, fijn dat je er bent. Voordat we het over jouw vertaling gaan hebben, eerst maar eens even die drie kussens die voor je neus liggen. Daarop staan de gezichten van Thea Beckman, Ramses Shaffy en Neskio. Stel dat je vermoeid bent, welk kussen zou je dan het liefst even onder je hoofd willen hebben? Ja, het zijn drie monumenten, dus eigenlijk alle drie. Al moet ik tot mijn schande bekennen dat ik het werk van Thea Beckman niet ken. Want toen Kruistocht in Spijkerbroek uitkwam, toen was ik al bijna 20. Dus ik kies toch voor Neskio. Omdat hij ook een groot voorbeeld was van Reven. En van Neskio hij heeft niet veel geschreven, maar wat hij geschreven heeft, heb ik wel gelezen. En een zin van Neskio schiet me tegenwoordig geregeld door het hoofd. En die is? Hij heeft het dan over mensen die met een op niets gestoelde... Ja, mensen met een op niets gestoelde en door geen enkel argument onderbouwde houding van superioriteit. En nou, als je in de Tweede Kamer bij een bepaalde jongerenafdeling kijkt, zie je dat ook. Met een op niets gestoelde en door geen enkel argument onderbouwde houding van superioriteit. Zo blijft Neskio actueel, Herman. Wat denk je, zou hij De Kleine Prins hebben gelezen? Hij is in 1961 overleden. De Kleine Prins verscheen voor het eerst in de Nederlandse vertaling in 1951. Wat denk je? Ik denk het wel. Ik denk dat het ook al aan hem besteed was. Het boek was al vrij snel een heel groot succes. Ja. Wanneer las jij het voor het eerst? Ja, zoals iedereen die eindexamen Frans gedaan heeft. Op de HBS heb ik het op de lijst gezet, zoals iedereen die eindexamen Frans had. En iedereen zette Le Petit Prince op zijn lijst, want dat was een mooi dun boekje. Ja. Maar het is best wel het leest wel prettig, maar het is best wel lastig om de diepere lagen te doorgronden. Ja, het is niet zomaar een boekje. Hè? Dacht je toen al, ik zou dat eigenlijk moeten vertalen in het Twents? Nee. En ik kon eigenlijk ook niet goed Twents doen. Ik ken het wel van om je heen, met de generatie van mijn ouders, dat was allemaal Twents. Beelden in de straat, in de Rijgenstraat, in Almelo, alles was Twents. Alleen, ik ben van de eerste generatie die dan door de ouders die taal niet mocht spreken. Nee, maar je bent het uiteindelijk toch wel weer gaan doen. Ja, vanaf mijn tiende zei mijn moeder al dat ik zei, ik wilde jullie net zo tegen mij spreken als tegen elkaar. Ja? Ja. Kwam toen ook het bewustzijn van dat Twents, dat moeten we zien te houden, want anders raken we het kwijt. En dat niet alleen, maar anders raken we ook het Nederlands kwijt. Hoezo? Want het gaat tegen de gangbare opvatting in. De gangbare opvatting is, het Nederlands verdwijnt niet, ook al komt er heel veel Engels bij in. Want die Engelse woorden worden wel op zijn Nederlands vervoegd en verbogen, noem maar op. Maar ik zie toch te veel gelijkenis met wat er met het Twents is gebeurd en andere Neder-Saksische dialecten en wat nu met het Nederlands gebeurt. Het idee is, er zijn nog zoveel mensen die het spreken en er zijn ook nu nog steeds heel veel mensen die bijvoorbeeld Twents spreken. Maar het is heel erg generatiegebonden. En per generatie verandert het heel erg snel. En wat je dan krijgt als je niet heel zuinig bent op je eigen taal en die Engelse taal in dit geval dan ernaast zit, of in Twente de Nederlandse taal ernaast, dan krijg je in plaats van tweetaligheid een halftaligheid. Je krijgt er een nieuw Nederlands dialect bij, of op universitair niveau een Engels dialect bij. Ja, ja. En taal is toch de voertuig van de geest. Dus dat heet. Je hebt je gebogen over de kleine prins. Hè? Waar komt hij vandaan? Hij komt van een... Van een planeet gevallen. Ja, uit ja. de lucht gevallen. Heet een heel mooi boek van Erik van Muiswinkel. Daar heb ik ook veel aan gehad. Erik van Muiswinkel heeft een boek geschreven over het ontstaan van het boek Le Petit Prince. Ja. En dat kan ik iedereen aanbevelen, uit de lucht gevallen. Want daar is me ook veel duidelijk geworden over het... Over de achtergronden. Maar die kleine prins die komt even. Hij ontmoet de schrijver in de woestijn, ja. Sahara. Die was gestrand met zijn vliegtuig. En de eerste vraag die de kleine prins stelt... teken een schaap voor me. Ja, eigenlijk een opdracht. Ja, en doet hij dat? Dat doet hij alleen, hij kan die tekenen. Dat hebben de grote mensen hem vroeger wijsgemaakt. Van die eerste tekening die hij maakte. Hij tekende graag als kind. Maar dan hebben de volwassenen hem danig afgeleerd. Ja. Want zo zijn de volwassenen, zo bindt de grote lucht. Ja, maar daar gaat het al om. Daar wordt al duidelijk wat de schrijver eigenlijk wil in dit boek. Ja, hij heeft het geschreven in 1943, dus midden in de oorlog. Dus hij had van volwassenen geen hoge pet op. Nee. Ook niet van de verzet in Frankrijk, want die stond onder de Gaulle en die vond hij ook verschrikkelijk. Ja. Dus heeft hij op aanraden van iemand in New York, de vrouw van zijn uitgeverij, een kinderboek geschreven. Tenminste, dat was zijn bedoeling, maar in feite is het een boek voor allemaal, voor alle leeftijden. En vooral aan hemzelf gericht ook. Hij zoekt een kind in zichzelf. Ja. En nu de vertaling, Herman. Zou je een stukje willen voorlezen? Ik heb wat uitgezocht. Ik weet niet of aan alles toekomen. Maar ik wil je graag horen in het Twents. Welke wil je horen? Het eerste? Ja, dat is hoe het... dit gaat over de grote leu, de volwassenen. Ja. Hoe ze zijn. En zo geert ook, als ze zeit, het heilige prinske heeft echt woord bestaan. Ik kan het toe bewijzen. Ik keek er heel plezierig op, heel lachen en in wollen skoop. En als er een skoop wil, dan doet het bewijzen dat het besteedt. Als je dat zegt, dan doet ze de schouders optrekken en behandelt ze u als een klein kind. Maar als ze zegt, een planeet waar voortkwam is asteroïde B612, ja, dat bent ze overtuigd en valt ze niet lastig met al dat gevraag. Zo bent ze. Je moet ze minder kwalijk nemen. Kenen moet vuil hen doen met de grote leu. En dat moet ze. En de grote leu, wie zijn dat? De volwassenen. Dat zijn de volwassenen. En hier staat ook... ik heb vuil met grote leu van doen had. Ik heb ze van goed kort bij bekeken. En ik heb ze nog al verdaan niet hoog. Ja. Ja, jij spreekt in het Twents en ik doe echt ontzettend mijn best om het allemaal te volgen. Maar dat kost me toch moeite. Nou ja, voor de mensen die moeite hebben met Twents, die kunnen dan de Franse tekst ernaast houden. heb jij, doordat je zo... Er is ook een Latijnse versie van, dus ja, die kan ik ook iedereen 500. Die moeite heeft met het Twents, kunnen ze dat... die kan ik van harte aanbevelen om het Latijnse... Mag ik even... je bent heel dicht op de huid van die tekst gaan zitten. Heb je daardoor het boek beter leren kennen? Ja, hij gaat nu niet meer uit mijn systeem. Je hebt heel vaak, als je een boek leest over een man... en dan vind je het een prachtig boek en je gaat er helemaal in mee. Maar een week later denk je al... oh jee, waar ging het ook alweer over? Want heb je al een ander boek gelezen? Maar dit verdwijnt niet meer. Nee. In de middeleeuwen werd een boek ook bestudeerd door het te kopiëren. Dat is eigenlijk een hele diepe vorm van lezen. En iemand van de Le Petit Prince Stichting in Zwitserland... die had een hoge dunk op van alle meer dan 500 vertalers. Want die zei, De vertalers komen het dichtst bij de essentie van een verhaal. Omdat je regel voor regel zin... Je moet wel. Zin gaat kijken. En ik heb heel sterk gedacht, hoe zou mijn vader dat zeggen? Hoe zou mijn oma dat zeggen? Want je hebt het niet letterlijk vertaald. Ja. Je hebt het echt in de Twentse spreektaal omgezet. Ja, je kunt het ook niet letterlijk vertalen. Dat geldt voor elke taal. He, dus het is een andere manier van tegen de werkelijkheid aankijken, ja, zelfs. Ja. Herman, die kleine prins, die gaat op bezoek bij andere planeten. Waaronder planeet nummer 6. Zou je weer in dat onvervalste Twents voor jou een stukje willen voorlezen? Zeker. Een zesend planeet was tienmaal zo wiedlustig. De huizen door een heer den een meunige deers van Beuken schreef. Kijk aan. Door hij een ontdekkingsreiziger. Reupe Oet, door het heinige prinske aanzag komen zitten. Het heinige prinske ging aan tafel zitten en moest even uitpoezen. Hij had een beste set reist. Waar kom je fort? Vroeg hem nou een heer. Waar is dat vuur dik boek? Vroeg het heinige prinske. Waar is meneer met gangs? Ik ben geograaf, zegt een oude heer. Waar is een geograaf? Dat is de ene die de vuur leert heeft en alle zeeën, rivieren, steen, bergen en weusen met de ling. Dat is de meute weert, zegt het heinige prinske. Dat is een vak, door hij waar dan. En hij keek eens om zich heen, door op een planeet van geograaf. Hij had nog nooit zo'n gloemsmooi planeet zien. Ja. Een onmeunig deers van Beuken. Wat is dat? Ongelooflijk dikke boeken. Aha. En één die er verleerd heeft, dat is een wetenschapper. Ja. En oetpoezen? Wat is dat? Uitblazen. Uitblazen. En de oe is dus de Nederlandse ui in het Twents. Nou, uitpuizen zeg je, ja, niet in Nederlands. Nee. De man is aardrijkskundige, maar het aardige is dat hij geen ontdekkingsreiziger is. Het mooie van dat verhaal is dat hij op zijn stoel blijft zitten. Dat hij aardrijkskundige, ja, is. Wel weet van zeeën en van alles, maar... Ja, nu de boek zo in mijn systeem zit, dan zie ik elke keer als er iets gebeurt... Oh, dat is de geograaf in dit geval ook. Je hebt ook mensen die kijken naar de werkelijkheid via een rapport. Ja. Of een bepaalde doelstelling en of bepaalde vinkjes wel aanstaan. Dat doet die geograaf ook. Hij kijkt niet wat een berg is of wat een roos is. Ja. Maar hij kijkt in het boek wat het is. En of als het aangevinkt is, dan is het een berg. Ja. En een roos telt niet eens meer, want die valt niet in het systeem van hem. Tot slot, Herman. De kleine prins is ook op aarde. Die ontmoet een vos. En die vos zegt op een gegeven moment... waar het om gaat, kunnen de ogen niet zien. En in het Twents is dat een woord het om... Wordt hem geet, kunt de ogen niet zien. Kunt de ogen niet zien. Niks zien. Mijn moeder was Twents, maar ik heb weinig van me geleerd, dat hoor je wel. Hey, die zin, die lijkt mij allesomvattend voor dat boek. Ja, en het viel me in één keer op. Ik heb bijna soortgelijk iets gehad in Na de Pauze. Alleen met andere woorden. Toen zei ik, het oog ziet niet wat op het netvlies valt. Het oor hoort niet wat het trommelvlies doet trillen. Het hoort en ziet wat in het hart ligt. Dat is eigenlijk dezelfde boodschap. Herman Vinkers, het Hanige Prinske, uitgave van... Het, net als de, het. Het is de zwa, is het de stomme E. Ik ga bijles bij je nemen. Een uitgave van Alfabet Uitgevers, dank voor je komst. En er is ook op het leukste boek te zien. Jij hebt gedanst op de vulkaan, jij was de baas, jij was niet bang, nee. Veranderen van naam, jij kon de sterren altijd lezen. Jij hebt kastelen opgebouwd, je deed het helemaal alleen, ja. Jij had geen zorgen en geen haast, jij was de zon door licht omgeven. Zien hoe jij de deur achter je dicht. Het album van Wende is zo rijk aan liedjes dat u er minstens een week voor nodig heeft om het allemaal te doorgronden. De teksten zijn direct, maar tegelijkertijd, om haar eigen woorden te gebruiken, teer als glas. Ik vind het wonderschoon. Er staat geen minder lied op sterren lopen, zoals dit album heet. We vinden dat over 100 jaar nog steeds mooi. Wende schrijft liedjesgeschiedenis. De taalschatten van de taalstaat. Het uur u van Martinus Nijhoff. De taalschatten van de taalstaat. In 1936 verscheen het uur u van de dichter Martinus Nijhoff, die op 26 januari 1953 overleed. Hij was toen 58 jaar. Een belangrijk dichter. U rijdt misschien wel dagelijks over de brug bij Den Bosch, de Martinus Nijhoffbrug, en denkt dan even aan deze dichter. Martinus Nijhoff, daarover is nu een biografie, Elk woord ging ademhalen, verschenen van de hand van Neerlandicus Bart Slijper. Voor ons een mooie aanleiding om stil te staan bij een van de beroemdste gedichten van deze belangrijke dichter, het uur u. Dag Bart Slijper, goedemorgen. U is gevraagd een biografie over Nijhoff te schrijven. U deed dat ook al over J.C. Bloem en over Willem Kloos. Was het de poëzie die u al kende die u deed zeggen? Nee, eigenlijk niet. Als biograaf heb je natuurlijk wel heel veel met de poëzie te maken. Maar voor mij was de grote uitdaging dat Nijhoff als persoon, dat de man, een raadsel is, dat het eigenlijk ook zijn tijdgenoten niet heel goed lukte om dicht bij hem te komen. En ik dacht, ik had natuurlijk gekeken wat er in archieven over hem te vinden is, hoeveel snippers papier we nog hebben. En niemand kan hem nog iets vragen, maar we hebben wel versies van gedichten, brieven, kleine briefjes toen hij nog een jongen was. Met al dat materiaal, als je dat op je laat inwerken, hoe dicht kan je bij Nijhoff komen? Cirkelend, zoekend, dan weer de poëzie erbij halen. Heeft u hem ontraadseld? Nee. Ik hoop dat ik een heel aantal stappen dichter bij hem ben gekomen. En dat is ook, denk ik, de hoogste pretentie die je als biograaf kan hebben. Wat is het belangrijkste wat u over hem ontdekt heeft? Zijn rusteloosheid. Alleen in zijn werk vond hij rust. Hij heeft een aantal jaren in Utrecht gewoond in de jaren 30. En alleen toen, in die periode, in die 3-4 jaar... heeft hij op 8 verschillende adressen gewoond. En dan kan je eigenlijk vragen, is wonen wel het goede woord voor het soort onderdak wat hij zocht? U zegt zijn rusteloosheid. Is die rusteloosheid, komt die ook terug? Lijkt hij op zijn poëzie? Ik denk het niet, want die poëzie is niet rusteloos. Die poëzie, misschien dat de aanleiding, de eerste emotie voor een gedicht bij hem rusteloos was of passioneel. Maar bij Nijhoff levert dat maar een flarde van een strofe op. Hij zinkt weg in zijn poëzie. Hij zinkt weg in zijn poëzie en hij laat ook die paar regels die hij heeft, laat hij dan zelf het werk doen. Hij heeft regels die, het lijkt wel of uit de kracht van de taal die regels zelf weer nieuwe regels oproepen. Hij laat de taal het werk doen. Ja, hij vermoedt, Herman Vinkers zei het net, in die oudere lagen van dialecten, in de oudere lagen van het Nederlands zit een onvermoede kracht waarvan de dood zonde zou zijn als het wegraakt. En Nijhoff gelooft in de kracht van het woord. En Bas Schons zei het eigenlijk ook. Ja. We moeten alles wat in het verleden gezegd is en gedicht is verder dragen in de tijd. Want dat is een groot goed. We gaan luisteren naar het uur u. Het gedicht van Nijhoff dat we vandaag als taalschat hebben gekozen. Het heet het uur u. Dat is een militaire term. Ja. Ja, het begint onheilspellend. We hebben een opname gevonden van de onvergetelijke acteur Henk van Ulzen. Hij heeft het gelezen in 1979 in het NCRV-programma, radioprogramma Literama Donderdag. Het begin van het gedicht. Het was zomerdag. De doodstille straat lag te blakeren in de zon. Een man kwam de hoek om. Er speelde in de verte op de stoep een groep kinderen. Maar die groep betekende niet veel. Maakte in tegendeel dat de straat nog verlatener scheen. De zon had het rijk alleen. Zelfs zij, wier tweede natuur hen bestemde hier op dit uur te wandelen, de student, de dame die niemand kent, de leraar met pensioen, waren van hun gewone doen afgeweken vandaag. Men miste hen vaag. Sterker, de werkman, die nog tot een uur of 3 voor bomen in het middenpad de kuilen gegraven had, had zijn schop laten staan en was elders heen gegaan. Ja, u gaat in uw biografie ook in op dit gedicht. U benadrukt de eenvoud van de woorden. Er staan eigenlijk alleen heel eenvoudige woorden in. Ik zie geen woord wat niet een kind van 12 ook zou kennen. En toch weet je niet helemaal wat je leest. Er komt iets, een soort magische drooms. Ondanks die hele eenvoudige... Er komt een man de hoek op een zomerdag. Ja. Maar iedereen houdt de adem in. Iedereen is stil. Het wordt doodstil. Ja, ja. Ik vind er een soort droomsfeer uitspreken, waardoor het ook moeilijk wordt er iets over te zeggen. Het zijn magische beelden. Zo stil in de straat, zo stil. Luisteren we even. Toen de man kwam en met zijn gestrekte pas voortliep, begon men het gas in de buizen onder het huis te horen. En het gesuis van water onder de straat. En in de elektrische draad naar radio en telefoon een vonkende zoemertoon. Als waren er bijen in de buurt. Ja. Nou ja, zo stil. Dat zijn geluiden die je anders nooit hoort. Nee. En door deze te benoemen... wordt het nog stiller. Ja. En zie je ook dat de mensen op zichzelf teruggeworpen worden. Er zijn geen geluiden uit de stad meer. Er is geen verband met de buitenwereld. Alleen maar die stilte. Maar wat een spanning ook, hè? Nijhoff, zo schrijft u in uw biografie, gaf daar de oplossing voor de man die daar loopt, hè? Er is een dokter die aan vroeger dacht. Was vol met idealen. De rechter die eigen schuld had bekend. Wat was die oplossing? Wat zei hij daarover? Eigenlijk die man die door de straat loopt, die de hele wereld stillegt, die de straat in een isolement brengt, die laat de mensen zien, die allemaal achter de ramen kijken naar die man. Die man die boezemt hen schrik in. Maar die man laat hen ook het leven zien dat ze mis hebben gelopen. De foute keuzes die zij hebben gemaakt. Iedereen kijkt in die stilte, in dat isolement, gaan mensen terug in hun eigen leven en zien wat ze niet hebben gedurfd. En constateren met spijt van wat ze allemaal gemist hebben. Even de dame. De dame die niemand kent, het kreng, zoals men haar noemt, zag zonder blouse gebloemd zich naakt als Diana staan in een woud. Een hert kwam aan. En toen zij zag hoe hij knielde, knielde ook zij. Haar hand beefde. Haar oog plonk. Nu zij levend water dronk. Dit is toch prachtig, ja. Maar Diana is helemaal niet bloot in een woud. Ze zit nu in een oerburgerlijk straatje in de jaren 30. Ja, maar ze had op te halen. Maar ze had dat heel graag gewild, hè. Die geheimzinnige man, die loopt verder door de straat, die dus de volwassenen confronteert met al hun gemiste kansen. Maar hoe is het met de kinderen? Er is een heel klein groepje kinderen, 4 kinderen, speelt op straat. En dat zijn eigenlijk de enigen die onbevreesd, onbevangen naar die man opkijken, zich niet verschansen, een heel klein stukje met hem meelopen. Zijn schaduw volgen, ze lopen over zijn schaduw heen. Dat is een spelletje wat ze sowieso onderling ook deden. Eentje heeft een autopet, die parkeert hij zo lang even om een stukje met die man, die raadslachtige man, op te lopen. En je ziet dat in de hele straat wordt door een schrik bevangen. Wat gebeurt er? De ruiten getikt, hè? Ze moeten binnenkomen. Ja. Niet met die man mee. Dus daar mogen ze niet mee. En die man, uiteindelijk slaat hij de hoek om. En wat gebeurt er dan? Nijhoff was, toen hij het gedicht af had, in 1937 er niet tevreden mee. Hij wilde nog een verband met de rest van de stad. Wat kennelijk even los is geraakt. Want iedereen is op zichzelf teruggeworpen in een vacuüm. En op het moment dat de man de hoek omgaat, beginnen alle moeders op de ruiten te tikken. En gaan alle geluiden weer aan. Er komt een vol trammetje de stad uit. Heel hard rijdend om de verloren tijd goed te maken. Rinkelend met de bel. En die tram, daar was Nijhoff 5 jaar later heel blij mee. Bij een herziene versie in 1942. Mm-hmm. Dat hij die er later in had gebracht. Want vervolgens is de wereld gaat weer zoals die altijd gaat. Iedereen zit weer vast in zijn gewone leven. Alleen die kinderen die aarzelen nog. Die willen eigenlijk niet meteen binnenkomen. Nee. Maar dan moeten ze wel. Ja, dit is het eind van het gedicht. Hoe mooi anders. Ach, hoe mooi zijn bloesems en bladertooi. Hoe mooi. De hemel weet hoe. Maar dat is tot daar aan toe. Hoe legt u het einde uit? Die allerlaatste zin vind ik moeilijk. Dat is zo'n los spreektaalzinnetje wat Nijhoff er graag in stopt. Maar de hemel weet hoe. Er had iets hemels kunnen gebeuren. Ze hadden het leven kunnen gaan leiden waar ze toe voorbestemd waren. Alleen de hemel weet hoe, maar die mensen in de straat die zijn te bang of ze kunnen het niet. In één gedicht zoveel, zoveel betekenis. Bart Slijper, zeer bedankt. Het uur wordt besproken in uw biografie over Martinus Nijhoff. Elk woord ging ademhalen. Een uitgave van Prometheus, Amsterdam. Ze straalt van oor tot oor en dat pakt niemand haar nog af. Alles is hier eigenlijk nog mooier dan ze dacht. Ze is eindelijk gaan wonen met vriendinnen in de stad. En hij bleef achter met zijn dromen in dat gat. Het is zo zonde, hij wacht nu op een wonder. Ze waren toch bijzonder, maar wie is zij nu zonder haar? Steeds hetzelfde liedje op de radio. En al die liedjes lijken op elkaar. Steeds hetzelfde liedje op de radio. En alles wat hij hoort gaat over haar. Want het plaatje dat hij had, ze draaien het nu plat. Lentes jongen, geef dat meisje ongelijk. Wat is er mooier dan met haver cappuccino door de pijp. En die jongen in dat iets te hippe koffietentje zijn. Als je wil zet ik je op de gastenlijst. Nu is ze dronken en staat ze met die jongen. Ordinair de tongen en hij luistert op zolder. Steeds hetzelfde liedje op de radio. En al die liedjes lijken op elkaar. Steeds hetzelfde liedje op de radio. En alles wat hij hoort gaat over haar. Op het plaatje dat hij had, ze draaien het nu plat. Hetzelfde liedje op de radio. En al die liedjes lijken op elkaar. Dus ik schreef zelf ook een liedje voor de radio. Maar deze is op maat gemaakt voor haar. Oh, oh. Snelle, echte naam Lars Bos, 27 jaar met radio. Heel goed liedje, zeer herkenbaar. Het meisje dat van het platteland gaat naar de grote stad. Hij blijft achter. Snelle heeft het zelf meegemaakt met een meisje dat Theresa heet. Hij heeft radio uitgebracht op zijn eigen label en dat heet Lieve Jongens. Steeds meer inwoners van de digitaalstaat verlaten het voormalige Twitter. Zeker nu er serieuze plannen zijn uitgelekt om van X een betaalplatform te maken. Het koninkrijkje brokkelt wellicht af, maar gelukkig zijn er nog voldoende volhouders waarmee we de week kunnen doornemen. Zoals Juri Albrecht, directeur van Debatcentrum De Bali in Amsterdam, die de afgelopen week vooral berichtte over Prinsjesdag en de algemene beschouwingen. Juri, goedemorgen. Goedemorgen. Gaat je politieke hart nog steeds sneller kloppen tijdens zo'n week? Nou en of. Ja. Ja. Ik kan me al luisteren naar de premier niet aan de indruk onttrekken dat hij zijn aandacht al niet meer helemaal bij deze Kamer heeft liggen. Hij doet het technisch goed, zoals altijd, maar is korter, zakelijker en ontwijkender dan normaal. Hij was er niet meer zo bij als anders, vond je? Nou, hij was korter. En je had het idee dat, dat hij toch een beetje dacht, après nous de deluge, na ons de zonvloed. Dat hij iets, en hij is al nogal van Teflon vaak, maar deze keer meer. Ja. En er werd ook opvallend weinig op hem gereageerd, hè? Ja, er heerste wel een beetje een lachige sfeer zo nu en dan. Maar hij was ook heel snel doorheen. Hij las ook voor veel van de antwoorden, gewoon puntsgewijs. Zelfs voorlezen kan hij gewoon technisch goed. Maar dat deed hij eigenlijk weinig. Hij ging gewoon van punt naar punt. Oh ja, dan was er nog dit punt en dan was er dat punt en dan was er nog punt 7.3. En dat is niet helemaal zoals hij deed de afgelopen jaren. De nieuwe fractievoorzitter van DENK is geen vooruitgang. Dik aangezette huilerige dramatiek. Het gemis van uitstekende fractievoorzitter Farid Azarkan wordt pijnlijk duidelijk. En fractievoorzitter Sophie Hermans valt niet tegen tijdens deze algemene politieke beschouwingen. Lijkt misschien wel of er van haar een last is afgevallen van de schouders. Tweetjes over fractievoorzitters tijdens de algemene beschouwingen afgelopen week. Stefan Baarle, want zo heet hij. Van Baarle. Van Baarle, ja. Van DENK, die vond je niet zo goed? Nou, ik vond dat hij het heel zwaar en vet aanzetten, dat hij erg heel veel huilerig intonatie gebruikte. Zichzelf dan ook nog eens een paar keer herhaalde. Kennelijk heeft hij dan het idee dat hij die eerste keer niet goed gehoord is. Dramatiek. En dat werkt toch minder, vind ik. Wat maakt het huilerig dan? Is dat bedoel je daarmee de klank van de taal? Ja, daar bedoel ik mee, zeg maar, dat je een beetje doet alsof je over je toeren raakt, over wat je zelf zegt, omdat het zo schandelijk is wat je constateert. Aha, hij zet het te zwaar aan. Ja, ja. Dat deden meer fractievoorzitters overigens. Erg van de schande en de hadden er een paar meer last van. Om hun emoties en de trilling in de timbre, zeg maar, niet richting zakelijk of overtuigend, maar richting slachtofferschap en verontwaardiging soms. Het aardige is dat het timbre natuurlijk ook betekenis geeft aan wat er wordt gezegd. Sophie Hermans daarentegen deed het goed. Je veronderstelde dat er een last van haar schouders is afgevallen. Denk je dat ze opgelucht is, dat het allemaal voorbij is bijna? Nou, ik denk dat ze heel lang erg daarmee bezig was om de opvolger van Mark Rutte te worden. En tenminste, dat was een beetje mijn constatering toen ik naar haar keek als fractievoorzitter, die het eigenlijk rustiger en beter beheerst deed dan andere jaren. En ik vermoeden, en dat is natuurlijk psychologie van de koude grond, van alle koudste grond, maar misschien is ze wel een beetje opgelucht dat ze nu in ieder geval zeker weet dat ze nu niet de premierskandidaat is. Dat hier massaal aanstoot aangenomen wordt is natuurlijk ronduit bekrompen en lachwekkend. Mooi dat een Kamerlid en zijn partner de moeite nemen om met zorg en overtuiging een eigen tijdse invulling aan een traditionele en belangrijke nationale gebeurtenis te geven. En dat schreef je bij een foto van D66-Kamerlid Sjoerd Warmerdam, die hebben we allemaal gezien, en zijn partner die opvallend gekleed gingen. Kun je omschrijven, iets roze was het? Ja, hij had een roze broekrok aan, denk ik, van tentstof. En zijn partner had iets wat in de verte misschien aan een uniform zou denken, met een koord om de middel. Ik vond ze erg mooi bij elkaar kleuren, de twee heren. Ik vond het ook wel erg vrolijk dat je zorg besteedt aan je uiterlijk op zo'n hele traditionele dag. Hè? Dus dat je daar iets bijzonders van maakt. Zoals veel mensen ook met hun hoedje doen natuurlijk op Prinsjesdag. Maar dat je dat toch doet geheel in de sfeer van je eigen seksuele oriëntatie en dat je daar ook vrolijk en overtuigd voor uitkomt. Dat vond ik wel mooi. Ja. En je hebt je wel gestoord aan de reacties daarop. Och joh, het is echt. Er wordt gewoon weer ouderwets gescholden om homo's. Maar echt ook met een vehementie en met een doorzettingsvermogen in de meest negatieve zin des woords, waar je helemaal niet goed van wordt soms. Los van het volledige gore en ongepaste kijken op deze manier naar jonge vrouwen, vervult prinses Alexia een rol waarbij dit een nog plattere tekst is dan het al was. Ze zal zich nooit met gelijke munt kunnen uitspreken. Je retweette deze reactie van voormalig D66-europarlementariër Marietje Schaken, die weer reageerde op een column van Angela de Jonge met de kop: Johan Derksen heeft gelijk, Alexia heeft een lekker kontje. Een platte tekst. Ja. Ja, ik beter dan Marietje Schaken die zegt, kan ik het ook niet zeggen. Maar Johan Derksen, die dan als oude geile vent een jonge vrouw beschrijft op de televisie. Hij doet me altijd denken aan een zeerob. Niet? Johan Derksen. Ja, aan land gekomen zeerob. Ja, zoiets. Ja. En zij kan zich inderdaad, kijk, dus zij zit in een positie, zo zit het in Nederland in elkaar, waarin ze nooit iets terug zou kunnen zeggen. Ja. Dus even afgezien van het terugzeggen en zo, want je gaat je misschien ook niet verlagen tot het weer terugspreken tegen een vent die publiekelijk van een lekker kontje. Is natuurlijk gewoon het niveau van Johan Derksen, jongens. En dan een bekende criticus die dat nog verdedigt ook. Tjonge, ja. Ja. Opvallend. Ja. Dat doe je niet. Juri Albrecht, dank je wel. Succes weer bij de balie. Tot zover het eerste uur van De Taalstaat. We zijn het komende uur heel graag bij u terug. NPO Radio 1. Het is een leven in een kelder in een verstopte plaats. Ze zitten al 2 jaar ondergedoken uit angst voor de Taliban. Soms heb je geen leven, het is gewoon overleven. Afghaanse medewerkers van Nederlandse NGO's die achter zijn gebleven, wachtend op hulp uit Nederland. Ik ken mensen die krijgen een belofte van nou, je voldoet aan de eisen, je wordt geëvacueerd, je hoort van ons. En toch is Nederland niet van plan om ze uit het land te evacueren. Er is een heel beperkt evacuatiebeleid dat Nederland op dit moment voert. Achtergelaten in Afghanistan. Op NPO Radio 1. Morgenavond om 7 uur bij KRO-NCRV in Pointer. Wie luistert, weet meer. Iedereen is nodig om nog grotere stappen te zetten voor het klimaat. We moeten het samen doen. Bedrijven kunnen nog duurzamer ondernemen. Organisaties nog meer vergroenen. En de overheid moet ook meer doen. En wij zelf ook natuurlijk. Anders omgaan met energie, anders omgaan met spullen, anders reizen en anders eten. Alles wat wij doen voor het klimaat, dat helpt om de aarde leefbaar te houden. Precies. Zet ook de knop om. Ga naar zetookdeknopom.nl. De musical Pretty Woman, nu ook in Nederland. Gebaseerd op de iconische film uit de jaren 90. Te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek snel. prettywomanthemusical.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel Vitepro nu op vitepro.nl. Maak jij je zorgen over de natuur of over de landbouw? Doe er iets aan. Stichting Groener koopt landbouwgrond en maakt er voedselbossen van. Doe jij mee? Vanaf 10 euro koop jij jouw groene meters. Ga naar groenemetersmaken.nl. Werk jij met hart en ziel voor je bedrijf? Dan wil je dat je boekhouding net zo professioneel is als jij, zodat jij je ambities waar kan maken. Met Twinfield Boekhouden van Wolters Kluwer kan dat. Het online boekhoudpakket voor de professional. Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement. Produceer samen met onze boeren lokaal voedsel. Groenemetersmaken.nl. 12 uur. NPO Radio 1. Frits Spits. Met Ton den Boon en het woord van de week het taalloket met Rutger Kiezenbrink, Cholet Rezazadeh over haar nieuwe roman Ik ken de berg die op mij wacht, en René Appel met de TNA van de politieke partij Volt. In aanloop naar de verkiezingen zijn er vandaag meerdere politieke congressen. Meer daarover in het NOS-journaal Dorald Meijers. Het is hier achter de schermen al Super Saturday gaan heten. Maar liefst 5 politieke partijen praten vandaag met de leden over het verkiezingsprogramma en over de kandidatenlijst. SP, VVD, CDA en Volt doen dat in de vorm van een congres. De BBB doet het online. En wij volgen al die bijeenkomsten vanmiddag hier op Radio 1. Contact nu met alle verslaggevers. Te beginnen in Rotterdam. Daar is de VVD bijeen. Wilma Borgman, de VVD is al een paar uur bezig. Wat is er tot nu toe besproken? Ja, Dorald, ze zijn hier vanochtend vanaf 9:30 bezig aan de ledenvergadering. Daar worden dan allerlei huishoudelijke dingen besproken. Denk bijvoorbeeld aan de hoogte van de contributie. Of zoals iemand het zei, het ging eigenlijk nergens over. Dus naar goed gebruik bij de VVD is het hier vooral heel druk in de wandelgangen. Daar wordt nu ook een broodje gegeten. En ze gaan hier straks om 1 uur weer verder. Dan is er onder meer de speech van de nieuwe lijsttrekker, Dylan Jezilkus. Die zal heel hard toegejuicht worden, denk ik zomaar. Want ze zijn hier bij de VVD eigenlijk heel erg blij. Er ligt een gloednieuw verkiezingsprogramma waar dat goed ontvangen is. Er is geen inhoudelijk gedoe. Er is een vlekkeloze machtsoverdracht geweest. Dus als ik het moet voorspellen, denk ik dat het een inhoudelijk, een heel gezellig, ouderwets VVD-congres wordt. Vol met bier en bitterballen en heel hard geklap. Dan door naar Den Bosch. Daar wordt het eerste CDA-congres gehouden sinds Henry Bontebal leider is geworden van die partij. Roel Bolsjes is er voor ons daarbij. Roel, een partij in zwaar weer. Hoe is de sfeer? Op zich is de sfeer hoopvol. De partij staat er in de peilingen belabberd voor. 3 tot 7 zetels, terwijl ze nu in de Tweede Kamer 14 zetels hebben. Toch heerst er ook iets van optimisme. Henry Bontebal is de nieuwe partijleider geworden. Hij houdt zich staande in de mediaoptredens. Hij heeft zich staande gehouden in het debat na Prinsjesdag. En ze hopen hier dat met dat hernieuwde zelfvertrouwen de kiezer weer naar zich toe te lokken. Vanuit de BBB, waar ze grote concurrentie van hebben, of de nieuwe partij van Omtzigt. En hoe ze die kiezer weer terug proberen te halen, ja, dat zullen we vanmiddag gaan zien, met welke toon dat gaat gebeuren en met welke woorden ze daarvoor kiezen. Van Den Bosch naar Arnhem, daar praten de SP-leden over hun programma en hun kandidatenlijst. En Wilco Boom, durven ze daar te hopen op zetelwinst? Hopen doen ze altijd bij de SP, want zonder hoop geen leven. Maar ja, als je naar de cijfers kijkt, dan ziet het er toch niet heel erg goed uit. Want de partij staat weer op verlies. Nu nog maar een zeteltje of 5 in de peilingen. In de Tweede Kamer hebben ze er op dit moment 9. Ja, en dat baart die SP'ers natuurlijk allemaal wel zorgen. Daar hebben ze het nu ook over met elkaar tijdens de lunch. Vanmiddag gaan ze het verkiezingsprogramma vaststellen. Daar waren ze vanochtend ook al even mee bezig. Er lag toen een voorstel om Nederland uit de NAVO te halen. Maar dat hebben de leden afgewezen. Dus de NAVO mag blijven, vinden de SP-leden hier op dit verkiezingscongres. En aan het einde van de middag dan gaat Lilian Marijnissen, de partijleider, de mensen hier toespreken met een ongetwijfeld strijdlustige en strijdvaardige speech. Want ja, die 5 zetels, daar hopen ze er toch meer van te maken op 22 november. Rotterdam, Den Bosch en Arnhem hebben we gehad. Er is toch nog een partij die in de politieke hoofdstad blijft. Volt houdt namelijk zijn congres in Den Haag. Lars Geerts, wat staat daar op het spel? Daar staat op het spel dat je zichtbaar moet zijn als Volt. Je bent 2 jaar geleden de Kamer ingekomen met een fris, jong programma. En dat moet je zien vast te houden. Maar dat programma dat leek wel heel erg op het programma van D66. Daar waren ze zelf eigenlijk ook wel een beetje over eens. En dus hebben ze een stap gemaakt. Het moet allemaal radicaler. Ze willen radicalere verandering. Onder meer, en daar gaan ze bovenop zitten, een verenigd Europa. Maar dan ook echt een Verenigde Staten van Europa. Zojuist een discussie over of we het Koninklijk Huis nog wel moeten handhaven. Daar waren de leden het nog niet helemaal over eens. Maar uiteindelijk werd er besloten, als we toch een Verenigde Staten van Europa hebben, dan maakt het eigenlijk niet meer zo heel veel uit wie nou precies het staatshoofd van Nederland zal zijn. Nou, dat is waarmee Volt probeert om de aandacht naar zich toe te trekken. En ook met een radicaal duurzaam programma. Een programma dat de Partij voor de Dieren bijvoorbeeld naar de kroon kan stoten. Dus zouden ze kunnen profiteren van de ruzie die daar is ontstaan? Dat hebben ze wel nodig, want het ging goed met ze in de peilingen. Ze gingen gestaag omhoog. Maar sinds onder meer Pieter Omtzigt het strijdperk is ingetreden, ja, verliest Volt toch weer die aanhang die ze hadden verzameld in de afgelopen 2 jaar. En staan ze precies weer waar ze 2 jaar geleden ook stonden. Dus aanvallen en opvallen, is wat Volt moet doen. Tijd voor nieuwe strategieën. 4 congressen hebben we gehad. Het zijn er 5. De laatste is een beetje bijzonder. De BBB namelijk, die kiest een andere vorm. De leden praten online mee. Maar er is toch ook een bijeenkomst in Badmen, net ten oosten van Deventer. Verslaggever Mark Hamer. Mark, Caroline van der Plas, die kan op de fiets. Ja, zo ongeveer. Hè. Dat is wel ook een omgeving waar de echte harde kern van de aanhang van de BBB zit. Een plek waar ze zich wel thuis zou voelen. En ook misschien wel in de omgeving waar de bijeenkomst, waar de kandidaten allemaal bijeenkomen om de ledenvergadering te volgen. Namelijk een zalencomplex aan de rand van de Badmense kermis. En misschien hoor je het een beetje op de achtergrond, af en toe wat muziek. Ja, dan is er zo meteen, ik loop naar binnen in dat zalencentrum. Dan is er een grote zaal. En daar staat ook een podium, versierd met allerlei BBB-attributen. Onder andere een olievat met BBB erop, een melkbus met BBB erop, een podium. En de bloemen staan ook al klaar, want straks om 14:15 zullen hier de kandidaten, als de kandidatenlijst officieel is vastgesteld, worden gepresenteerd. Nou, de zaal is behoorlijk groot. Kijk kijken of die vol komt. Maar een zaaltje daarachter weer, ja, daar loop ik nu naartoe. Daar hebben de leden zich verzameld en kunnen daar op een schermpje volgen de ledenvergadering. Nou, het scherm staat aan, de leden staan hier. Ik zie dat er verbinding is gemaakt met het partijkantoor in Deventer. Ja, dan gaat men het hebben over hoe de kandidatenlijst in elkaar zit. Maar ook het programma wordt nog behandeld. Ondertussen hebben de mensen hier vooral nog even aandacht voor de koffie. Dankjewel, Mark Hamer. En ook bedankt Lars, Wilco, Roel en Wilma. We horen meer van jullie later vandaag hier op deze zender Radio 1. De brandweer in Limburg verwacht nog uren bezig te zijn met bluswerk bij een metaalafvalverwerker in Halen. Daar brak rond middernacht een grote brand uit. Vanwege de rookontwikkeling is de provinciale weg N273 afgesloten. En ook het treinverkeer tussen Roermond en Weert lag een tijdje stil, maar inmiddels rijden daar weer treinen. De Amerikaanse president Biden stelt zich actief op achter de stakers in de auto-industrie. Dinsdag gaat hij naar Michigan om de actievoerders een hart onder de riem te steken. Die staking bij de drie grote autobouwers begon vorige week. De vakbond eist een forse loonsverhoging, automatische prijscompensatie en een vierdaagse werkweek. Het afgebrande schip Fremantle Highway is aangekomen in de haven van Rotterdam. Donderdagmiddag vertrok het schip vanuit de Groningse Eemshaven, waar het sinds begin augustus lag. Dat schip met 3800 auto's aan boord vloog in juli in brand ten noorden van Ameland. In Rotterdam wordt het schip deels gerepareerd. Wat er daarna mee gebeurt is nog niet duidelijk. Het NOS-journaal. Bij de Oekraïnse aanval op het hoofdkwartier van de Russische Zwarte Zeevloot zijn zeker 9 doden gevallen en 16 mensen gewond geraakt. Dat heeft het hoofd van de Oekraïnse militaire inlichtingendienst gezegd tegen Voice of America. Het gebouw in Sebastopol op de Krim werd gisterochtend door meerdere raketten geraakt. Onder de gewonden zouden ook generaals zijn. En er zijn ook berichten dat admiraal Sokolov, de commandant van de Zwarte Zeevloot, is omgekomen. Maar daarover heeft de Oekraïnse dienst niets gezegd. Max Verstappen start in de Grand Prix van Japan vanaf de eerste plek. Op het circuit van Suzuka was hij in de kwalificatie de snelste van allemaal. En dat voelt goed. Na zijn matige optreden vorige week in Singapore zei Verstappen tegen F1 TV. Yeah, we had of course a bad weekend in Singapore, but I already felt from the preparation we had that this was going to be a good track. But I, of course, you know, you never really know how good it's going to be. But from lap one, it's been really, really nice, and to be on pole here is fantastic. Verstappen voelde in de voorbereiding al dat dit circuit hem zou liggen, en dat bleek. Hij was liefst een halve seconde sneller dan de nummer 2, Oscar Piastri. Louis Dekker, onze Formule 1-verslaggever. Louis, de winnaar voor morgen in Japan, kunnen we die alvast met potlood opschrijven? Ja, dat mag je doen, maar ik zou het ook met de pen wel durven of met een hele dikke stift. Want okay. Hij verpulvert de concurrentie vandaag. En in een mensenleven is een halve seconde helemaal niks. Dik een halve seconde. Maar in de Formule 1 is dat een gigantische afstand. En dat is het gat naar plek 2, plek 3, plek 4. Iedereen op grote achterstand. Ook zijn teamgenoot Sergio Perez. Ferrari op achterstand. Die hebben 1 keer mogen genieten in Singapore dat ze de winnaar waren. Maar de pickorde is volledig hersteld. En op een manier dat je denkt, doen die andere 19 eigenlijk nog mee? Of draait het dit seizoen maar om 1 persoon? En eigenlijk weten we dat het hele jaar al. Verstappen domineert, Verstappen wordt wereldkampioen, Verstappen wint bijna overal en altijd, is overal en altijd de beste. Behalve afgelopen weekend in Singapore, omdat die auto daar op de een of andere manier niet lekker op de rails te krijgen was. Maar in Japan, Suzuka, daar is het weer van ouds en daar draait het maar om 1 coureur, maar dit weekend ook om 1 team. Want het gaat zo goed bij Red Bull Racing dat ze uitgerekend in de achtertuin van hun motorleverancier Honda de eerste wereldtitel kunnen prolongeren. Je hebt in de Formule 1 2 wereldtitels. 1 voor de coureur, die vinden wij in Nederland natuurlijk allemaal de belangrijkste. Maar ook een hele waardevolle voor het team. En Red Bull Racing zal normaal gesproken morgen die titel pakken. De enige rivaal is Mercedes. En die staan op de 4e rij. Die zouden meer punten moeten scoren. Dus ook daar mag je je potlood voor gaan pakken. Oké. We moeten er wel morgen vroeg vooruit de veer als we het willen volgen. Want om 7:00 Nederlandse tijd morgen vroeg begint die race. Louis Dekker, dank je wel voor nu. 11:12, de weersverwachting nog. Regenbuien trekken over vanuit het westen. Die worden afgewisseld door wat zon. 16 tot 18 graden. Later vanmiddag en vanavond minder buien. En uiteindelijk wordt het zelfs droog. Dat is het ook morgen met opklaringen en wolkenvelden. Bij middagtemperaturen rond 20 graden. Helene de Geest, zijn er files?

Zij drinkt een drankje van mij. Ze hoeft nog nergens heen. Ze kijkt me aan, stelt haar vragen. Snapt precies mijn probleem. Zij werpt op alles weer een nieuwe blik. Zij haalt me uit het donker in het licht. Een leven vol van elkaar. Zij heeft me echt gezien. Ze kent me in Ik heb zo lang niet gevonden wat ik achterliep. Mooi liedje is dit van de Zwolse band Higo, genoemd naar een hondje uit Portugal. Daar hangt een heel verhaal aan vast. Dat laat ik nu maar even voor wat het is. Higo heeft dit lied op het dak van de grote kerk in Zwolle uitgevoerd. De groep bestaat uit Peter Terluin, Dion van der Geest, Koen Gaardenbroek, Aart de Gier en Hans van der Werf. Zij staan nog op de gastenlijst van de taalstaat van vandaag. Ton den Boom van de Dikke Vandalen met het woord van de week. Rutger Kiezenbrink zit achter het taalloket van Onze Taal. Robert Dekker uit Zaandam presenteert zijn vergeetwoord. Jolé Reza Zadeh over haar nieuwe boek Ik ken een berg die op me wacht. En René Appel met de TNA van de politieke partij Volt. Het woord van de week. Een taal is nooit af. Altijd werk en uitvoering. Althans, zolang er mensen zijn om die taal te bezielen. Elke dag wordt ergens in Nederland wel een nieuw woord gevonden voor iets waar nog geen woord voor was. Als die vondst in een behoefte blijkt te voorzien, dan wordt die, vroeg of laat, gesignaleerd door Ton den Boon, de hoofdredacteur van de Dikke Vandalen. Dag Ton, goedemiddag. Goedemiddag Frits. Wat is je woord van de week? Dat is het woord leefdieet. En dat lijkt misschien een heel bekend of allang bestaand woord. Maar het maakte toch echt deze week zijn debuut in de Nederlandse krant. In de Volkskrant. In een bespreking van het boek Apocalypsofie van filosoof Lisa Doeland. En daar stond op een bepaald moment in dat het de Rotterdamse filosoof niet om te doen is tot een ideaal leefdieet voor de braafste ecoburger te komen. En wat bedoelt ze dan precies? Ja, een leefdieet. In eerste instantie denk je dat het hetzelfde als een dieet. Maar gezien de context moet het toch zoiets zijn als een soort elementair dieet om in leven te blijven. Ja, daar bestond dus nog niet een woord voor. Dus een dieet om in leven te blijven terwijl je zo min mogelijk schade toebrengt aan de aarde, het milieu, het klimaat enzovoorts. Aha. Zou je dan niet beter kunnen spreken van eco-dieet? Ja, dat zou inderdaad een heel goed alternatief kunnen zijn. Maar dat is denk ik iets omvattender. Want dat gaat natuurlijk ook over wonen en over het gebruik van andere consumptiegoederen. Leefdieet lijkt heel erg toegespitst op levensmiddelen. Ja. Het kunnen blijven ademen. Er zijn wel meer woordvormen met diëten. Ja hoor, je hebt een rustdieet, een ontgiftingsdieet, een afvaldieet, een sportdieet. Nou, zo kan ik nog wel even doorgaan. Het interessante aan leefdieet is dat het misschien een vertaling is van het Engelse, van de Engelse term life diet. En dat wordt meestal gebruikt in het Engels voor een gezonde leefregel op het gebied van eten en drinken. En de laatste tijd wordt ook dat woord vaak gebruikt in de ecologische context, om het maar even zo te zeggen. Ja. Leefdieet is een beetje verwarrend, want er bestaat niet ook dooddiëten. Nee, hoewel dat eventueel wel denkbaar is. Maar dan zou ik het eerder een sterfdieet noemen. En dat ik denk dat het bestaat uit heel weinig voedingsmiddelen. Ja, dat denk ik ook. Wat is je definitie, Tom? Een leefdieet, dat is een dieet om op een in ieder geval een elementaire manier in leven te blijven. En dus met name zo'n dieet dat de aarde zo min mogelijk belast. Ton den Boon, hoofdredacteur van de Dikke van Dalen. Heel graag tot volgende week, Ton. De meest veelzeggende quote van de week. Piet Borst, hij is 89 jaar, kankeronderzoeker, krijgt de belangrijkste Amerikaanse onderscheiding voor biomedisch onderzoek, de Lasker Award. Daarmee onderstreept de Lasker Foundation niet alleen zijn wetenschappelijke, maar ook zijn maatschappelijke betekenis. Het Nederlands Kankerinstituut, waarvan hij jaren directeur is geweest, is dankzij hem toonaangevend in de wereld geworden. Gistermorgen werd professor Borst gefeliciteerd door Astrid Kersenboom in het Radio 1 Journaal. En daarin vertelde de geleerde dat succes op zich geen verdienste is, maar... Het is allemaal een kwestie van of je toevallig een aanleg hebt waarmee je succes kan boeken en een opvoeding krijgt die je aanmoedigt om dat talent dan ook te gebruiken. Heel bescheiden man, natuurlijk, hij heeft aanleg, hij heeft talent, maar dat hij succesvol is, heeft ook te maken met zijn opvoeding. Ouders die hem hebben gestimuleerd het uiterste van zichzelf te vragen. Twee factoren die ertoe hebben bijgedragen dat Piet Borst nu de Lasker Award krijgt toegekend. De woorden die hij heeft gekozen om zijn succes te verklaren tonen zijn bescheidenheid, maar daarom zijn ze misschien wel des te veelzeggender. De meest nietzeggende quote van de week. Ja, eigenlijk was het een beetje gênant. Ook dat je bijna medelijden met haar kreeg over zoveel politieke onhandigheid. Ik heb het over het optreden van BBB-leider Caroline van der Plas eergisteren tijdens de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer. Ze maakte geen sterke indruk. Niet als het over de inbreng van het CPB ging, niet als ze de rol van de regering ter sprake bracht. Er wordt hier vandaag ook in het debat wordt hier ook gezegd, het kabinet voert uit. En de Kamer controleert het kabinet. En natuurlijk, hè, er wordt steeds dekking gezocht. Maar we ontslaan het kabinet wel een beetje van de plicht om zelf ook met voorstellen te komen. Hè? Er zit in heel... Nou... Ja, er werd gelachen. De regering moet zelf ook met voorstellen komen. Maar me dunkt, dat is toch de begroting. Of heb ik iets gemist? Nee, ik vrees dat voor Caroline van der Plas dat ik niets gemist heb. De opmerking die ze maakte, ja, die wordt niet gedekt. Niet door de feiten. Het is gratuit. Dat maakt hem zeer nietzeggend. De Taalstaat. Het loket. Voor al uw taalkwesties. Ons adres? taalstaat@kro-ncrv.nl. Dick van Engelen had een discussie met zijn dochter over een komma voorafgaand aan voegwoord en. Hij ziet dit steeds vaker, maar het komt op mij vreemd over, schrijft Dick. Hij vraagt zich af waar dit vandaan komt. Wij leggen die vraag voor aan Rutger Kiezenbrink van de taaladviesdienst van het Genootschap Onze Taal. Dag Rutger, goedemiddag. Goedemiddag, hi. Jij weet alles over komma's, begrijp ik. Nou ja, we krijgen er in elk geval vaak vragen over. Ja. Dus ja, ik ga mijn best doen. We krijgen veel vragen over komma's. En dan krijgen we opmerkelijk vaak te horen dat mensen inderdaad geleerd hebben dat er geen komma voor en zou mogen staan. En als ze dat dan wel ergens zien, dan krijgen wij dus mailtjes of telefoontjes van dat mag toch niet. En wat zeggen jullie dan? Ja, dan zeggen wij van, nou ja, dat mag best wel. De komma, er zijn eigenlijk helemaal niet zoveel vaste regels voor komma's. En er is zeker eigenlijk nergens een officiële regel dat je geen komma voor en zou mogen zetten. Maar veel mensen hebben dat toch blijkbaar ergens geleerd op school of in een opleiding. Of hoe dat dan precies zit. Maar hoe zit het nou met die komma dan? Ja, wat kun je daar in zijn algemeenheid over zeggen? Ja, het is, ik weet dus niet precies waar dat nou vandaan komt. Een komma is een leesteken dat een korte rustpauze eigenlijk weergeeft. Het is eigenlijk een beetje de schrijfequivalent van de korte pauze die je in gesproken taal aanhoudt. Of soms ook een verschil in intonatie bij het oplezen van een zin. Maar het is ook, zeker bij het lezen, een moment om even wat houvast te hebben. Het is een soort eilandje in een zee van woorden waar je even kan uitrusten. En dat kan toevallig ook net op de plek zijn waar het woordje en dan achter staat. Dus dat komt best wel vaak voor. Ja. Het verschilt een beetje per zin of het dan echt nodig is. Maar soms heb je echt zinnen waarin het echt bijna niet ja, bijna niet mag ontbreken voor en. Dat ik bijna zou zeggen, daar moet een komma voor en. En noem eens een voorbeeld dan. Ja, nou, als je bijvoorbeeld een soort toevoeging hebt. Als je bijvoorbeeld zou zeggen, bij de herdenking waren Femke Halsema, de burgemeester van Amsterdam, en de premier aanwezig. Als je dat zonder komma schrijft, dan denk je dat er drie mensen waren. Namelijk Femke Halsema als eerste, als tweede de burgemeester van Amsterdam, ja, en als derde de premier. Ja. Maar als je zegt Femke Halsema, komma, de burgemeester van Amsterdam, komma, en de premier, dan snap je dat de burgemeester van Amsterdam een toevoeging is bij Femke Halsema. En dat daarna dus de tweede persoon wordt genoemd, de premier. Dus daar kun je die komma bijna niet missen zonder een heel andere betekenis aan die zin te kennen. Ja. Dus eigenlijk is het onderwijs krijgt de schuld, hè? Want die heeft ons verkeerd voorgelicht over en. Het gebruik daarvan. Ja, als inderdaad zoveel mensen het leren op school of in de opleiding, dan is daar inderdaad iets misgegaan. En ja, ik weet dat Wim Daniels, jou ook wel bekend, die heeft ooit een boekje geschreven over de geschiedenis van de komma. Klopt. En die heeft ook gezegd, ja, ik heb helemaal nergens kunnen vinden, nee, dat echt een schoolregel is geweest. Of in ieder geval niet waar het vandaan komt. En op een gegeven moment is dat toch een eigen leven gaan leiden in allerlei opleidingen. Ja. Maar alle taaladviesboeken die er verschenen zijn de afgelopen eeuw, die zeggen allemaal, ja, er kan gerust een komma voor en. En ja, we zeggen het bij onze taal ook. Dus ja, je hebt hem vaak echt nodig. En zoals ik al zei, een komma kan op alle plaatsen in de zin functioneel zijn. En dus ook een leesteken en het staat voor pauze. Rutger, ik dank je wel. Heeft u ook een vraag voor het taalloket? Mail dan naar taalstaat@kro-ncrv.nl. Het vergeetwoord. Een woord dat we moeten blijven koesteren. Het wilde landschap van de verbeelding van het kind verdort als je ze te weinig woorden geeft. Dat schrijft de Britse auteur Robert McFarlane in zijn jeugdboek De zoekgeraakte woorden. Vol teksten waarin die verdwenen woorden de hoofdrol spelen. Iets soortgelijks doen we hier elke week eigenlijk. Vandaag met het vergeetwoord van de 77-jarige Robert Dekker uit Zaandam. Meneer Dekker, goedemiddag. Goedemiddag, Frits. Wat is uw vergeetwoord? Attenooi. Wat? Attenooi. Attenooi, wat betekent dat? Ja, als je me nou of zo. Ja, eigenlijk als je me nou, zeg maar, ongeveer. Ja, ja. Ik ken het helemaal niet. Gossie Mijne. Oh ja? Oh, u kent het niet? Nee. Nou, volgens mij is het tussendoor Amsterdams. Ja. En ik denk dat het stamt uit het Jiddisch of zo. Ja. Attenooi. Ja, attenooi. En gebruikt u het nog vaak? Nee, maar dat ga ik wel weer doen. Want er zijn een aantal van die... ik ben opgegroeid in een arbeidersbuurt in de Pijp in Amsterdam. En daar werden dus dit soort woorden wel veel gebruikt. Zoals schlemiel en een nebbisch en een sjogger. Ja, en daar hoort... Niggers. En daar hoort Attenooi eigenlijk ook bij. En als mijn generatie dat niet meer gebruikt, dan verdwijnt dat natuurlijk. Ik ga al die Jiddische Amsterdamse woorden, die ga ik eens een keer opzoeken. Die ga ik dan gebruiken, in de hoop dat een ander ze doorgeeft weer later. Ja, ja. En zo spreekt heel Zaandam straks Jiddisch, hè? Nou ja, dat is weer... Dat geloof ik niet te kunnen bereiken. Maar nee. Ik ga het zelf wel vaker gebruiken. Goed, hartelijk dank voor uw vergeetwoord. U krijgt een adoptiebewijs van ons. Als u ook een vergeetwoord in wilt dienen, dan kan dat op nporadio1.nl. /vergeetwoord. Nelleke Noordervliet, de beschermvrouw van het gezelschap van geadopteerde vergeetwoorden. Die beoordeelt het dan op geschiktheid. Staan. Voor ik vergeet. dat ik jarig was en een tiktak in mijn neusgat had toen we naar Zeeland zijn gegaan. Voor eeuwig vergeten, koninginnedag en wie toen mijn vrienden zijn geweest. En niets meer weet van staten en examens en vakanties en ruzie op een feest. Ergens in de Biltstraat waar ik toch niemand kende. In 2002 verscheen het debuutalbum van Spinvis. Daarop vindt u alles al wat hem tot een zo unieke artiest maakt. Zijn muziek is bijna doorzichtig. Zijn stem is als de belletjes in een glas bronwater. Ik vind hem geweldig. Ook wat hij zingt is bijzonder poëtisch. Het is een soort collagetaal waardoor verhalen een dromerige betekenis krijgen. Voor ik vergeet, een lied om nooit te vergeten. Zijn nieuwste lied liet ik vorige week horen. Dat heet We kunnen niet zoveel. De taalstaat. Sholeh Reza Zadeh is een Iraanse vrouw die in 2015 naar Nederland kwam. Toen was ze 26 jaar oud. In 5 jaar tijd werd ze onze taal machtig. Dat is een prestatie van je welste natuurlijk. Maar daar bleef het niet bij. Sholeh, als ik het zo goed zeg, debuteerde ook als schrijfster. Haar debuut verscheen in maart 2021 en heet De hemel is altijd paars. Dat boek sleepte meteen al heel wat literaire prijzen in de wacht en Sholeh werd door de Volkskrant tot een van de literaire talenten van 2022 gebombardeerd. En nu is er al haar tweede boek, Ik ken een berg die op me wacht, in een Nederlands dat vast door haar Iraanse achtergrond vaak in klank en kleur poëtisch wordt. Dag, Sholeh. Hey. Hi. Denk jij eerst in je moedertaal voordat je wat je wil vertellen, of eerst in het Nederlands? Het is afhankelijk van welk ontwerp het is en hoe moe ben ik. Als je moe bent, wordt het Iran. Wordt het Farsi, heet dus het. Dus midden in de nacht, kans is heel klein dat ik in het Nederlands zit te denken. Ja, ja. Maar vroeg in de ochtend dan was het Nederlands. En het is heel afhankelijk van onderwerp. En eigenlijk, ja, het is niet echt een soort van regel voor. Gebeurt automatisch, dus... En ik merk dat hoe... Maar bij het schrijven van dit boek, schrijf je het dan als het ware eerst in het Farsi, hè, is dat? Of schrijf je het dan meteen in het Nederlands? Dit boek had ik bijna het hele boek in het Nederlands geschreven. Maar dan soms had ik opeens inspiratie. En dan ik was niet zo alert om direct in het Nederlands schrijven. Toen schreef ik in het Persisch op. En dan later ging ik het vertalen. En dan op een rustig moment. Maar het eerste boek, dat was vooral Persisch. En dan vertalen en dan herschrijven. Ja. Maar dit boek was iets anders. Ja, ja, dit was al eerder in het Nederlands. Ja. Je komt oorspronkelijk uit Tabriz, geloof ik. Hè? En dat ligt vlakbij de grens van Turkije. Ja. Wil je die taal, dat Persisch, ook in het Nederlands laten doorklinken? Wil je eigenlijk dat de cultuur waarmee jij bent opgegroeid ook, als het ware, onze taal... Verrijken. Ja, verrijkt. Ik kwam niet op het woord, maar dat bedoel ik wel. Het is niet dat ik echt heel erg bewust met plannen daarmee bezig ben. Maar ik hoop en ik probeer toch die mooie kanten van mijn eigen taal en van mijn eigen cultuur te houden. En dat laten in het Nederlands nog mooier te worden. Of kleur geven aan het Nederlands. Ja. Je tweede boek heet Ik ken een berg die op me wacht. Ja. De hoofdpersoon is eigenlijk een rivier. Ja. Hoe heet die rivier? Aras. Aras. En wat voor mensen wonen bij die rivier? In mijn verhaal, een groep nomaden wonen bij de rivier. En dat is in Iran? Ja, het is een heel lange rivier. Als grens tussen Iran, Armenië en Azerbeidzjan. Dus best heel groot. Maar ja, ik heb gekozen voor een klein deel van die rivier om het verhaal te vertellen. De rivier Aras, die kan brullen. Heb ik gelezen. Ja, zeker. Ja. Een van de andere hoofdrolspelers in je boek is Sarai, zeg ik het goed. Wie is zij? Sarai is een jonge nomadische vrouw. Die eigenlijk haar hele leven heeft als een nomade gewoond. En Aras, dus die rivier, is ook soort van beetje stiekem verliefd op Sarai. Is de rivier verliefd op Sarai? Ja. Oh, en vindt Aydin, want dat is haar vriend, vindt hij dat dan? Weet hij dat? Nee. Dat weet hij niet. Oh. Nee, dat weet hij niet. Want dat is de andere hoofdrolspeler. Dat volk, dat nomadenvolk, hè, dat bij die rivier Aras woont, krijgt bezoek van een 40-jarige Nederlandse dame die Alma heet. En in Amsterdam in een woonboot aan de Amstel woont. Dat is wel een heel ander soort rivier dan de Aras. Ja. Alma wil dat gebied bezoeken. Waarom wil ze dat? Alma is al haar hele leven was bezig geweest met studeren en werken en dan heel goed leven op te bouwen. Maar zij komt toch wel achter dat ik voel me toch wel leeg. Of ik heb iets anders nodig dan wat ik hier heb, die van afstand heel perfect lijkt. En zij is tweede generatie Iranier hier. Dus ze gaat eigenlijk om haar oma te bezoeken. Maar daar ook vooral die rivier waarover de hele tijd ook haar oma heeft. En dan al die heeft daarover gezongen, hè? Ja, al die liedjes die haar oma zingt over die rivier. En Alma hoopt dat bij die rivier zij gaat iets nieuws vinden die zij mist in haar leven. Ja. Zou je een stukje willen voorlezen uit je boek? Ja, zeker. Ik ga, fluister ik van achter mijn raam. Deze keer is mijn bestemming er niet één met zon, eten en goedkope drank. Deze keer heb ik geen zin om een weekend te reizen, mezelf vol te proppen, te winkelen, te flirten met mensen die ik nooit meer zal zien. Zoveel en zo druk dat ik nog geen seconde zou hebben om na te denken. En terug zou keren met lachende selfies en een nieuw matje voor mijn yogalessen. Klaar voor de maandag. Deze keer laat ik mijn prachtige, brave Amstel alleen en zal ik te gast zijn bij een andere rivier. Een brullende rivier, lang. meanderend, alles als een ketting in de wind. Een rivier die mij misschien iets nieuws en een luisterend oor biedt. Een rivier die het gevoel van vermoeidheid, dat als een paar bakstenen op mijn nek en schouders rust, in haar handen zou kunnen breken, verzachten, oplossen. En plaats zou maken voor die twee ontluikende vleugeltjes. Die taal van Alma, tweede generatie uit Iran, wijkt die af van het Nederlands? Proef je nog de Iraanse invloed hierin? Ja, die bepaalde soort van zachtheid en metaforen of ja, dat merk ik wel. Zij praten wel iets anders dan meanderende. Hè? Ja, ja. Ja. Dan is er ook natuurlijk dat verschil tussen de Amstel en de brullende rivier Aras. Dat is een mooi verschil. Dan is er het nomadenvolk waar je over schrijft. Mm-hmm. En we maken in een volgend stukje kennis met de tapijtweefster Ipek. Wie cool. is zij? Ipek is ook een van de nomaden en zij maakt zich heel erg zorgen over de bomen die niet meer in winterslaap kunnen vallen. En dan is heel bang dat, ja, dat niemand de dromen van de bomen zou kunnen onthouden of herinneren. Dus de opwarming van de aarde speelt ook hier een rol, ook ja. in dit verhaal. Ja. En daar maakt het. Ipek zich grote zorgen over. Zou je dat stukje willen voorlezen? Ja. Denk je dat een rivier kan sterven? Voor mij, de rivier, bestaat er toch geen dood? Alsof het bos niet meer groen kan worden of de hemel geen diepte heeft. Zoiets kan toch niet? Ipek keek weer naar haar tapijt. Ik geloof in wat dode vissen me vertellen, maar jij... Nog iemand anders doet dat. Doeman liep mompelend weg. Ipek keek me aan. Ik, die als een ketting om de nek van de berg was geslingerd. Ik, de schoonheid van de vlaktes, de reden van hun bestaan. Ik, die brulde als een leeuw. Mijn aanwezigheid... was de aanwezigheid van de nomaden en mijn afwezigheid was hun afwezigheid. Wat zou er gebeuren als ik er niet meer was? Wat zou er van deze vlakte overblijven, behalve een oud litteken op het gerimpelde voorhoofd van de langzaam afstervende aarde? Ja. Ja, een somber toekomstscenario. En die rivier, die weet heel goed wat hij wil. En die weet ook heel goed wat hij met die vrouw wil, uiteindelijk. Mm-hmm. Hoe dat boek afloopt, dat is... Dat ga ik niet vertellen. Dat, ja. is, dat, maakt, dat maakt het buitengewoon boeiend. ik ken een berg die op me wacht, waar een rivier stroomt... die van alles wil en die in feite de scepter zwaait... En hoe het afloopt met dat liefdespaar, dat moet je maar lezen in... Ja. Ik ken een berg die op me wacht. Uitgegeven door Ambo Antos, Amsterdam. Dank voor je komst. Dank je wel. Het is goed zo, het is beter. We gaan door en we vergeten. Het is goed zo, vergeet me maar, leugenaar. Ik heb het hoofdstuk afgesloten en ik kijk liever niet om. Kijk meestal maar naar boven, naar de meeuwen en de zon. Wat ik zei werd niet gehoord, maar wat zijn mijn woorden waard? Als ik het aan elkaar gelogen en het zelf heb gedaan. Het is goed zo, het is beter, we gaan door en we vergeten. Het is goed zo, vergeet me maar. Het is goed zo, het is beter, we gaan door. Ik zal branden op de stapel, ik zal branden in de hel. Probeer er toch iets van te maken, maar ik denk niet dat het telt. Is er iemand die me hoort? vergeten. Het is goed zo, vergeet me maar. Het is goed zo, het is beter. We gaan door en we vergeten. Het is goed zo, vergeet me maar. Wies heten ze, een driemansband uit Amsterdam. Jeanne Rouwendaal, prachtige stem heeft ze. Tobias Kolk en Den Houser. Eind oktober verschijnt hun tweede album. Dit staat er ook op, Leugenaar 2. In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november... presenteert de Taalstaat de TNA van de politieke partijen. Wat kleurt hun taal? Met René Appel. Tot aan de Tweede Kamerverkiezingen eind november geen TNA van mensen, maar van politieke partijen. Welk vocabulaire gebruiken ze? Welke woorden kiezen ze om hun opvattingen in te verpakken? Een schrijver en taalwetenschapper René Appel onderzoekt dat voor ons. Goedemiddag, René. Goedemiddag, Frits. Vandaag is Volt aan de beurt, de jongste partij van Nederland. Gemiddelde leeftijd van een kandidaat Kamerleden is 33. En toevallig is de NOS bij het congres van Volt, René. Lars Geerts in Den Haag, goedemiddag. Dag Frits, goedemiddag. Ja, jij bent denk ik net zo nieuwsgierig als ik wat René Appel allemaal over Volt vertelt. En misschien dat jij dat kunt aanvullen, bevestigen en wellicht kunt ontkennen, Lars. Nou ja, daar gaan we maar eens even naar kijken. Maar je hebt gelijk, het is een enorm jonge partij. Dus ik ben ook erg benieuwd of René constateert dat dat ook in hun taalgebruik zo is. Oké, we gaan luisteren. Volt zag het levenslicht juist om in actie te komen tegen naar binnen gekeerde, angstige politiek. Een politiek die zaken vooruitschuift, die afwacht. Die hoopt dat het allemaal vanzelf wel goed komt. Politiek als een gedachte die vanuit het verleden doorkabbelt. Eigenlijk nostalgie als kompas heeft. Dan zou je juist zeggen dat je politieke leiders nodig hebben die een nieuwe toekomst durven te schetsen. In plaats van leiders die bang zijn en een stapje terug doen. Volt-leider Laurens Dassen, René, op het partijcongres eind januari van dit jaar. En een fragment uit Op 1 van vorige week. Wat valt jou op? Ja, ze willen de politieke situatie, de politiek opschudden. Hè? Vernieuwing, vernieuwing, vernieuwing, dat is het kernwoord. Leiders moeten nieuwe toekomst durven schetsen. Ik vraag me af, een nieuwe toekomst, is er ook een oude toekomst? Maar goed, dat is een spijker op laag water misschien. Hij is in ieder geval tegen het gezapigen van de oude partijen. Wel mooi vind ik dat hij zegt dat die oude partijen nostalgie als kompas hebben. Dat is mooi geformuleerd. Ja, nieuw, Lars, is dat een woord dat inderdaad veel te horen is bij Volt? Zeker, nieuw is een woord en sowieso zijn tijdsbepalingen ook toekomst. Hè? Wat hij noemt is veel gebruikt. Het is woorden als het tij keren, we moeten nu iets doen. Er wordt een enorme urgentie iedere keer in de taal gelegd. Tja, ons plan. Ons plan voor een nieuw kiesstelsel. Ons plan voor vernieuwing en verjonging. Voor doorbreking van het oude vastgeroeste partijpatroon. Dat is Hans van Mierlo, René, in het allereerste spotje van D66 in 1967. Ja, dat beroemde spotje waarin hij langs de Amsterdamse grachten loopt. Hè? Ja, ja, dat was destijds een partij die voor bestuurlijke vernieuwing was, verjonging in de politiek. Doet D66 van toen jou aan Volt denken? Volt doet mij aan D66 van toen denken, zou ik liever willen zeggen. Is het ook voor alles vernieuwing en verjonging van de politiek. Hè? Het moet anders. Het moet fundamenteel anders. En dat pretendeert Volt ook te willen. Heel veel van die afspraken die krijgen handen en voeten juist in de provincies. En dat is ook de reden dat wij daar als Europese partij aanwezig willen zijn. Omdat we zeggen, ja, er is een enorme urgentie om die energiecrisis aan te pakken. Nou, de provincies hebben daar een hele grote rol in. Om de stikstof aan te pakken. Om te zorgen dat we natuur inclusief gaan boeren met elkaar. Galit en Sofie was dat, begin maart van dit jaar. Waarom koos je voor dit fragment? Ja, dit was vlak voor de provinciale statenverkiezingen. Hè? En het is weer typisch weer het taalgebruik van een politicus die ook een jonge politicus die vernieuwing bepleit. Hij wil de energiecrisis aanpakken, stikstof aanpakken. Dat zijn critologie, vind ik dat een beetje, hoor. En plannen moeten handen en voeten krijgen. Jazeker, Frits. En ook, we moeten natuurlijk natuurinclusief gaan boeren met elkaar. Ja, daar wilde ik naartoe, die Verenigde Staten van Europa. Wat betekent dat wat u betreft? Dat betekent dat we echt naar een Europese parlementaire democratie toe gaan, met een gekozen parlement waaruit vervolgens een Europese regering volgt. Als je echt wilt dat er Europees beleid gevoerd gaat worden, dan moet je ook die verantwoordelijkheid op Europees niveau leggen. Dit komt uit Dit is de Dag, begin deze maand. Het woord Europa ligt altijd voor op de tong bij hem. Ja, in dit korte stukje gebruikt hij 4 keer Europa of Europees. Hij kiest voor de Verenigde Staten van Europa. Voor sommige mensen is dat misschien een schrikbeeld, maar voor hem is het juist een ideaal om na te streven. Ja, op dat partijcongres, Lars, in Den Haag, valt het woord Europa daar ook veel? Oh, zeker hoor. Ik zou bijna zeggen om elk ander woord. Nee, toen ik hier het vergadercentrum binnenliep, viel mij allereerst op dat het gesproken woord geen Nederlands was, maar Engels. En dat is niet zo vreemd. Ik bedoel, natuurlijk, het congres is in het Nederlands, maar wat ik bij de liften hoorde, was vooral Engels. Dat is niet zo vreemd, omdat Volt een pan-Europese partij is, zoals dat dan heet. Oftewel, elke Europese lidstaat heeft een partij die Volt heet. En die leden wisselen ook uit. Dus vandaag zijn ook leden van andere Volt-afdelingen binnen Europa zijn hier te gast. En je merkt inderdaad dat ze enorm willen uitstralen dat ze niet alleen aan Nederland gebonden zijn, maar dat ze in alles een oplossing in Europa zoeken. Een van de punten die ook belangrijk, en die raakt ook natuurlijk aan die bestuurscultuur, maar ook aan het gevoel dat eigenlijk de samenleving in heel veel opzichten al veel verder is dan de politiek, is dat wij ook veel meer zouden willen gaan werken met burgerberaden. Ja, dat was Dassen bij WNL op zondag, 5 juni 2022. René, een burgerberaad is een soort referendum? Wat is het? Nee, het is niet direct een referendum. Een burgerberaad, dat is een representatieve groep mensen die een opinie of een standpunt over een bepaald onderwerp formuleert na een uitgebreide discussie in die groep. Het lijkt op een referendum in de zin dat mensen van buiten de volksvertegenwoordiging invloed krijgen op politieke besluiten, maar dat is het niet. Het is in feite een heel grote gespreksgroep, maar in België is het al een paar keer geprobeerd, onder meer op instigatie van de schrijver David van Rijbroek. Daarom willen wij een helder bestuur. En daarom willen wij dat u daar ook op kunt ingrijpen, door de mogelijkheid van een referendum. Dat is opnieuw Hans van Mierlo in een verkiezingsspotje van D66, maar dan uit 1989. Meer invloed van burgers was ook voor die partij van groot belang. Hè? Ja, en van Mierlo koos dus voor het referendum, of D66 van die jaren koos voor het referendum. En dat is nu omgezet. Dat is, zou dat een nieuwe trend kunnen noemen in de richting van de burgerberaden van Volt. Ja, die burgerberaden, Lars Geerts, komen die ook ter sprake vandaag? Nou, die zullen ongetwijfeld ter sprake komen bij het vaststellen van het verkiezingsprogramma, want daar staan ze in. Het is inderdaad zo dat Volt streeft naar een andere manier van besturen waarbij er meer inspraak is. En wat dat betreft lijken ze enorm op D66 zoals het toen was. Wellicht kun je ook wel zeggen dat Volt een reactie is op het feit dat D66 zijn toon wat gematigd heeft op dit gebied. En dat er gewoon een hele nieuwe generatie te winnen viel als je dat volle bak door had gezet. Ons verhaal is eigenlijk heel simpel. Het gaat over samenwerking. Het gaat over Europese samenwerking, over grenzen heen, omdat we met elkaar voor een paar hele grote uitdagingen staan. Klimaat, veiligheid, de digitale transitie, de sociale ongelijkheid die aan het groeien is. Dat verhaal, zeg maar, van die grensoverschrijdende samenwerking moet je dan ook overal gaan vertellen. Ja, dat is een stukje uit het radioprogramma Onze Man in Deventer van Eus Ekjo. Voorjaar 2021. Wat hoor je hierin, René? Nu even het specifieke taalgebruik. Hij verschilt daarin ook niet zoveel, Laurens Dassen van andere politici. Hij heeft het heel vaak over het verhaal. Zoals Harry Bontebal van het CDA het over het CDA-verhaal heeft, heeft Laurens Dassen het ook over zijn verhaal. En heeft het heel vaak over de uitdagingen. Alles is een uitdaging. Problemen bestaan niet meer. Maar dus ook allemaal uitdagingen geworden. Hij zegt zelf dat uitdagingen moeten worden opgelost. Ook politieke taal is hij meester. Dat klopt wel, hè, Lars, tot slot. Ja, zeker hoor. Nee, ja. Hij heeft wel veel bijgeleerd in de afgelopen jaren. Ja. Hij heeft een verhaal. Hè? Hey, hartelijk dank voor je bijdrage vanuit Den Haag. We zullen je vandaag nog veel horen op de zender NPO Radio 1. Tot zover deze Taalstaat, René. Dank je wel. Zometeen dokter Kelder en co. En wij zijn er volgende week heel graag weer. Tot dan. Dit was een programma van KRO-NCRV. Weekdicht 23 september 2023. Ik denk, zo zegt de astronomiestudent terwijl die de sterren in de nacht telt, dat de tijd gewoon relatief is. Eeuwigheid geen perspectief is. En dat daarom de heringevoerde basisbeurs beschouwd kan worden als wachtgeld. NPO Radio 1. Dit is een heel groot probleem. Als je kijkt naar de omvang, maar ook als je kijkt naar de impact. Argos hield een enquête onder alle universiteiten in Nederland over grensoverschrijdend gedrag. Dit vernietigt de persoonlijke en professionele levens van heel getalenteerde wetenschappers. Die vallen uit door dit soort gedrag. Omdat universiteiten niet adequaat reageren, zwijgen slachtoffers. Want degenen die zich uitspreken, die worden eruit gewerkt. Human en VPRO met Argos. Op NPO Radio 1. Over MeToo op de universiteit. Straks om 14:00. Wie luistert, weet meer. Ontdek de nieuwe en verrassend betaalbare collectie vol unieke designmeubelen van Goossens. Met 25 woonwinkels is er altijd een Goossenswinkel bij jou in de buurt. Goossens, eindelijk thuis. 30 jaar lang, 10.000 euro netto per maand. Oh, stel je voor dat je dat elke maand krijgt. 1 oktober kan het gebeuren. De droomsalaristrekking van Staatsloterij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. 1 oktober kan het gebeuren. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Ontdek de nieuwe en betaalbare designcollectie van Goossens bij een van de winkels bij jou in de buurt. De BNN VARA-serie Oogappels is terug. Jong en oud worstelt met nieuwe levensfases. Je hebt mij de puinzooi op laten ruimen, hè? Dit heeft zijn uitdagingen. En nou ga jij je ordinaire grote bek dicht houden? Is dat even duidelijk? Maar biedt ook kansen. Ik ben verliefd op je. En volgens mij weet je dat heel goed. Stream het nieuwe seizoen van Oogappels. Nu op NPO Plus. Je huis verduurzamen? Hoe doe je dat? Met Vincent natuurlijk. Vincent is de warmtepomp voor binnen. Dus zonder buitendeel. Ideaal, ook voor jouw woning. Vincent staat voor je klaar. Maak kennis met Vincent op ontmoetvincent.nl. Zo, dat is geweldig! Wat zeg je? Dat het een topdeal is! Hè? Een superdeal! Wil je ook mega mooi zijn voor minder? Voor de beste beautydeals en meer? Check je socialdeal.nl. Een warmtepomp zonder buitendeel? Kijk snel op ontmoetvincent.nl. Zo! Ontdek de beste beautydeals en meer op socialdeal.nl. 1 uur. NPO Radio 1. Jort Kelder.